الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاغل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. سورة فاطر دي مكي سورة دي قبل الهجرة نازل شوية دي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا مدینه منورې ته هجرت نه وکړای چې په مکه کې دا سورت نازل شوای دی. او په مکی سورتو کې اکثر چې بیانږي نو دریو خبرو کې زیات بیانی توحید د الله تعالی او رسالت د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دا د الله تعالی پیغمبر دی. او بل پکې خباس چې د باز بعد الموت نه چې د مرګ نه پس دا راپورته کېدل دا شته دی. نو مکی سورت تائیں الحمدللہ ٹول صفتون دا کمال سمر دا کمال صفتون چی دی للہ دا خاص اللہ رب العزت لردی صلو اللہ ٹول صفتون دا کمال دی ایچی فاتر السماوات والارد اغا پیدا کون کے دا اسمانون او دا زمک دائی نو څومره غټه کارنامه ده د اسمان ته وګورئ د ځمکې ته وګورئ دومره غټ غټ مخلوقات یې پیدا کړي دي نو ثنا او صفت به نه وي ولا لازم به ولا ثنا او صفت وي داسې الله چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو دی ول ارض او د ځمکې دی او جاغل الملائکته ګرځونکی دی ملائکو لا فرشتو لا رسلا پیغام راوړونکي استازای گرزون کہ دے ملائکو لا رسلن استازی پیغام راوڑن کی دا فرشتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا پیغام او دا اللہ حکم نے رارسی وحی ول راوڑی نو گرزون کہ دے فرشتو لا رسلن استازے سنگ فرشتے اولی اجنحتن چیغا خاوندار دا وزر دی دا فرشتو وزر دی سو وزر مسنا دو دو و ثلاثا دری دری و رباع او چلور چلور بعضی فرشتی دی چه دو وزری دی بعضو دری بعضی چلوری خویی چه دا چلوروالی و دریوالی و دو دا را بندی چه بس دوم ردی و دی نزیاتی نی پا مسلم شریف کی حدیث تی چه دا جبریل علیه صلات و سلام شپک سو وزری دی چه دا چلور رو پوری بیانو شن دا در چه بس دا دیزه پوری را بند شوالی نوری نشتا نا نوریم دی جبریل علیه صلات و سلام پاقی که رازی چه شپک سوا وزری دی نو دا فرشته خاونداری دا وزرو دی مسنا دو دو و سلاسا او دری دری و روباغ او چلور چلور که دا مسنا و سلاسا و روباغ سیپت دا اجنی خطون کلی نو ام سیدا مطلب څو څو وزرې دي دوا دوا درې درې او څلور څلور نو که دا تعداد دغه اجنحه صفت کړی هم صحیح ده او که دا رسولان صفت کړی کنه نو هم صحیح ده. الله رالیږي فرشتې څو فرشتې رالیږي مسنا دوه دوه مره ولیږي و ثلاثا درې درې مره ولیږي و رباغ او څلور څلور مره ولیږي خدام حسر نه دی چې بس دیزه پر رابند شوالی نوری نه نه نوری فرشتی دیری فرشتی دی چې دغه تعداد زیاته او الله پاک را لیږلی دی او یزیدو الله پاک زیاتواله کوي فی الخلق په پیدا وخت کې ما یشا هغه چې د الله تعالی خوښه شي چې خوښه شي کنه نو په خپل مخلوقات او پیدا وخت کې الله پاک زیاتواله کا زیات پیدا کوي لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وزر شپک سو پیدا کری دی او ان اللہ بے شک اللہ رب العزت چھتے غلا کل شیئن قدیر پا ہر شی باندے طاقت او قدرت لرون کہہ دائے ہر سکلے شی اسمانون او زمکے او فرشتے دا ہر سو پیدا کولے شی قادر ذات تائے ما یفتخ اللہ ہو حق چی کولاو یکا اللہ پاک لنناس دپار دخلق من رحمت یو رحمت نو فلا ممسک لها بیانوی بندون کے دا غیر پارا چی چا باندے اللہ پاک خپل رحمت را کولا و ولو غاری کنا نو کدا طول دنیا طاقتون یو شی سر کنا او دا وغاری چې موږ د رحمت تر بندو هیڅوک نشي تر بندولای د الله په اراده او کار کې څوک رکاوټ نشي پیدا کولای. الله چې کولاو که د خلکو د پاره من رحمت یو رحمت الله وی چې دغه کس باندې لیا دی کوم لیا لکه باندې زه رحمت کړم نو بیا فلا ممسک لها بیا نوی بندونکی د هغې د پاره هیڅوک یې نشي تر منی کولای. وما یمسک او هغه چې الله یې بند که د چا نه نو فلا مرسل له بیا نه یې رالیږونکی د هغې د پاره من بغدهی پس د بندولو د الله نه چې الله چاله څه شی ورکوي نه که نه څه نعمت محمت نه وله ورکوي او دا ټول خلک وغواړي چې دوی له مونږ ورته یو ځای شو او دا رحمت او دا انعام په وکړو نشي کړی چې د الله په بند کړی یي نو د الله رحمت هم څوک نشي ایسارولی او چې الله یې چا نه ایسار که نه نو بل څوک یې بیا وله ورکولی هم نشي. یا حدیث کې دي چې معاویه صاحب خپل ګورنل ته خط ور ولیږل مغیره ابن شعبه د کوفې ګورنل مقرر کړی و. معاویه صاحب د کوفې ګورنل حضرت مغیره ابن شعبه مقرر کړی و نو هغه ته یو ورځ خط ور ولیکل چې ما ته یو حدیث ولیکه او راته راویلږه چې تا د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نه اورېدلی. نو مغیره ابن شعبه خپل منشي رواد ری وو الف دال رواد هغه یې راوغوښته خپل منشي چې راشه چې روي وغوښته نو ورته ویوي چې لیکه ورته ویوي چې حضرت مغاویه صاحب ته ولیکه چې ما د پیغمبر علیه الصلاة وسلام نه اورېدلې ده یوه دعا چې هغه به د مانځه نه به کله فارغ شو نو دا دعا به یې ویله چې اللهم لا مانع لما اعطیت ولا مغطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یا الله چې ته چاله څه شی ورکوې که نه نو څوک یې منې کولی نه شي او چې ته یې د چا نه منې کړې که نه بې څوک ورکولی نه شي او هیچ چا ته به د هیچ چا محنت او سغی او کوشش دا پیدا ونه رسوي چې د الله تعالی اراده ورسره نه وي او الله تعالی خوښه نه وي د هیچ چا سغی او محنت او کوشش چا ته فایده نه شي رسولی چې څو پورې د الله اراده ورسره شامله نه وي. اوس الله خوښه نه ده چې زه چاله یو شی ورکړم او دا ټول خلک را جمع شي او محنتونه او کوششونه او هر څه که نه پایده ورته نه شي رسولی چې څو پورې د الله ربالعزت نه وي خوښه. نو دا یې ورته ور ولیکل د دغه هم دغه مطلب دی چې ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بغده. نو دا یې ورته ور ولیکل دغه حدیث یې ورته ور ولیکل چې دا چې نازل شوی په دغه وخت کې دغه نازل شوی او دا آیاتونه نازل شوي وو. ما یفتخ الله هغه چې الله یې کولاو که للناس دپاره د خلکو من رحمت څه رحمت خوشحالي نعمتونه فلا ممسک لها نو بیا نوی بندونکی د هغې دپاره وما یمسک او هغه چې الله یې بند که د چا نه نو فلا مرسل له بیا نه یي راوستونکی او رالیږونکی د هغې دپاره من بغده پس د بندولو د الله نه او وهو العزیز الحکیم او دا الله غالب دی او خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې. یا ایها الناس اذکروا ای خلکو تاسو یاد کړئ نعمت الله نعمت تعالی علیکم چې هغه په تاسو باندې کړی چې تاسو باندې الله کوم نعمتونه کړي که نه دا را یاد کړئ او ګورئ که چېرې الله تاسو نه رزق بند کا نو بیا به تاسو له دغه رزق انتظام څوک کا هیڅوک یې الله نشي کړی. هل من خالق آیا شته دی یو پیدا کوونکی غیر الله بغیر د الله نه یرزقکم چې هغه تاسو له رزق درکړه من السماء د اسمان نه چې اوس وایي چې یارې باران زه را کړمه خلق ویي او دا سوزیانې موزیانې او غلې ملې پراشنې شي داسې څوک شته چې تاسو له د اسمان نه رزق درکړه والارض او د ځمکې نه چې مطلب ځمکې نه بیا شینکي منکي او دا راوټوکږي او دا غلې او دانې او بیا یې خورئ نو تاسو له نه د اسمان نه څوک رزق درکولی شي او نه د ځمکې نه دا یو الله کړی شي بل چا په دستې قدرت کې دا نشته چې چاله رزق ورکړلی د اسمان نه باران پر ووري او لیا د ځمکې نه دا سوزیانې موزیانې او شینکي می را زرغون کا. نو چې دومره لوی ذات چې ټولو خلکو له رزق ورکوي بل څوک یې نشي ورکولی، نو لایق د عبادت معبود برحق هم دغه یو الله دی کنه. لا اله نشته لایق د عبادت معبود برحق الا هو، مگر دغه یو الله لایق د عبادت دی او معبود برحق دی. نو چې دا الله لایق د عبادت دی بیا کوم پلو ګرځی او دې بوتانو ته سجدې کړی او سرونه ورته ټیټوئ؟ فانا تؤفکون، نو کوم طرف ته تاسو ګرځولی شئ د حق نه؟ دی کې اوس تسلی ده پیغمبر علیه الصلات وسلام لا، چې الله پاک پیغمبر علیه الصلات وسلام ته چې دا خلک ستا نه مني کنه او تا ته دروغجن یی، نو خیر د ته خفګان مه کړه. و ان یکذبوکا، که چېرې دوی تکذیب کوي ستا پیغمبره نو ته خفه کږه مه، ځکه چې ستا نه مخکې څومره پیغمبران راغلي دي هغو ټولو ته به خپل قومونو او د نه منونکې وی چې هرته دروغجن یو او هغه به یې تکذیب کو. و ان یکذبوکا، که چېرې دوی تکذیب کوي ستا دروغجن یي ستا ته نو خفه کږه مه. فقط کذبت، یقینا تکذیب کړی شوی رسولن د پیغمبرانو پورې من قبل کا مخکستانه، مخکستانه څومره پیغمبران راغلي خلکو به هغوی ته هم نسبت د دروغو شته دروغجن یې او واپسی به ټولو خلکو الله ته یي، الله به بیا دوی له خبر ورکا. و الی الله، او خاص الله ته ترجع الامور، واپس کیږي به ټول کارونه که څوک د پیغمبر تابعداري کا او که څوک یې تکذیب کا، دا ټول فیصله به الله پاک په ورځ د قیامتو کې دا ټول کارونه به الله ته واپس شي. و الی الله، او خاص الله ته ترجع الامور، واپس به کړی شي ټول کارونه. او یا ایها الناس، ای خلکو، وعده د بعض بعد المت او قیامت دا را روان دی او دې کې هیڅ شک او چوبه نشته، دا حق ده. یا ایها الناس، ای خلکو، ان وعد الله، یقینا وعده د الله چې ده حق، هغه حق ده، لازمه ده، ثابته ده. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نو دوکه دې نه کړي تاسو له ژوند د دنیا چې د الله دین درنه پاتې شي او ټول وخت په دې دنیا په کارو کې صرف کړی او خرچ یې کړی، په دې باندې دوکه کږی ما. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، نو دوکه دې نه کړي تاسو له ژوند د دنیا. او ولا یغرنکم، او دوکه دې نه کړي تاسو له بالله، په الله باندې، الغرور و شیطان، دا غټ دوکه مار او درواغجن. ان شیطان، بیشک دا شیطان چې دی لکم ستاسو دپاره عدوون، هغه دشمن دی. او خلک د دشمن سره دشمنی کنو، نو فاتخذوهو، تاسو اونیسئ دا شیطان عدوون په دشمنی سره، بس که دشمنی کړی د شیطان سره کړی. او شیطان کار څه دی؟ دا خلک د گمراهی او د کفر او د زلالت لارې ته راغواړي چې دا خلک هم د سره په دې جهنم کې پراتی او سره شریکی. انما یدعو، بیشکا راغواړي دا شیطان حزبه، خپل پارټي، دا کوم کسان چې دب سروانی کنه او زنده‌باد پسی ای، دا شیطان دا راغواړي. څلی راغواړي؟ لیکونو د دې دپاره چې شي دا خلک دا د ملګري من اصحاب الصغیر، دا خاوندانو د ګرم اورنا چې هغه جهنم دی. شیطان دا یې چې دا خلکو له دعوت ورکوي د کفر او شرک او بدعات، او یې چې دوی ما سره په دې جهنم کې پراته یي. انما یدعو حزبه، بېشکه دی راغواړي خپله پارټي او خپل خلک. لیکونو، چې شو دوی من اصحاب الصغیر، د هغه خاوندانو د ګرم اورنا. الذین کفروا، هغه کسان چې هغوی کفر کړی دی او کافران دي، لهم وي به دوی دپاره عذاب شدید، عذاب سخت. الله رب العزت به جهنم ته وغورځوي، سخت عذاب او لور کا په ورځ د قیامت. او والذین آمنوا، او هغه کسان چې ایمان راوړی وي، وعملوا الصالحات، او هغوی عمل کړی وي نیک، لهم به دوی دپاره مغفرت، بخنه، و اجر کبیر، او بدلا او ثواب لوی. ایمان والا، اعمال صالحه والا، الله پاک اجر عظیم ورکا، او که گناهونه تر شوی گناهونه به الله پاک ورته معاف کا. نوس الی چې مؤمن او کافر، یعنی کمل او بدمل، دا سره ګوره برابر نه دی، دا یو شان نه دی، ځکه چې دا ټول یو شان شي. اوس مؤمن او کافر، نیکمل او بدمل یو شان شي، نو بیا انصاف پاتې کږي. توبه نه غوځل، بیا خو الله پاک انصاف ونه کړي چې ټول په یاغ کې حساب کړو. نه، نیکمل او بدمل دا سره برابر نه دی، کافر او مسلمان دا سره برابر نه دی. افمن زین له، آیا هغه څوک چې خیسته کړی شوی وي د هغه دپاره سوء عمله هغه بد عمل د هغه او دی په دې باندې دا ګمان که چې دا ښه کار دی او فرآه دی ویني هغه بد کار حسنا ښکلی او ښایسته چې دا ثواب کار دی او اجر دی پکې نو دا او هغه کس چې هغه داسې نه وي نو دا برابر دي نه دي برابر او فإن الله يضل بشک الله پاک هدایت کا من هغه چاته یشاء چې د الله تعالی خوښه شي ویهدي او لا هدایت کا من هغه چاته یشاء چې د الله تعالی خوښه شي چې دا آیتونه په هغه موقع باندې نازل شو چې کله پیغمبر علیه الصلات وسلام دې دعا وکړه چې یا الله ته عزت او قوت ورکړې اسلام لا دین اسلام لا په حضرت عمر یا په ابو جهل باندې یا الله په دغو دو کې یو په اسلام باندې مشرف کړې او اسلام لا دغه په ذریعه دغه دو کې د یو په ذریعه باندې قوت او عزت ورکړې نو یې چې الله پاک حضرت عمر رضی الله عنه ته هدایت وکړو او ابو جهل همدغسې په ګمراهۍ کې پاتې شو نو وروره هدایت او ګمراهي د الله سره چې شاله وغاړي په نیکه لار او اعمال صالحو طرف ته یې فکر شي او چې شاله وغاړي که نه بس وروره کفر او بدعات او ګناهونه کا نو هدایت هم د الله په لاس کې دی چې شاله وغاړي ورکوي او ګمراهي هم د الله سره چې شاله وغاړي الله یې بېلار یې ګمراه کا نو فلا تذهب لار د نه شي ای پیغمبره نفسو که دا ځان ستا غلیهم د دوی د وجه نه خسرات د وجه د خپیمانتیا نه چې مطلب دا غمونه کړې او سوچونه او فکرونه دی باره کې کړې نو هسې نه چې دا ځان د پکې لاړ شي او مطلب دا چې مړه نه شي فلا تذهب نو لار د نه شي نفسو که دا ځان ستا غلیهم په دوی باندې خسرات د وجه د خپیمانتیا او د غم نه او ان الله بشک الله رب العزت علیم هغه عالم دی او خبر دی بما په هغه کارونو باندې یسنغون چې دا خلک یې کا الله تا پته لګي الله د قدرتونو بیان چې الله څومره غټ ذات دی څومره قوت او طاقت والا ذات دی والله الذي الله رب العزت هغه ذات دی ارسل الرياح چې هغه رالیږي بادونه یخ بادونه راولګي او دا بادونه د ورځې راوچتې کا او را پاس اسمانونه لاړ شي او بیا دې ورځې نه الله رب العزت په حکم باندې باران را شوري شي والله الذي الله رب العزت هغه ذات دی ارسل الرياح چې هغه رالیږي بادونه دا یخ بادونه راولیږي او دا بادونه فتصیرو دا راوچته کا صحابا وریځ دا بادونه وریځ راوچته کا او فسقناه بیا مونږ هغه شړو دا وریځ بوزو او شړو یا الى بلدن هغه خار ته میتن چې هغه وچي اوچ کلس علاقۍ او رو باران په وشي نو الله پاک دې باران په زیره باندې دا ځمکه را زرغونه کا فسقناه مونږ دا ورځ شړو او بوزو الى بلدن هغه خار ولاکی ته میتن چې هغه مړی یعنی اوچ شکل سی فاخیینا نو مونږ را ژوندې کړو بهل ارده دغه اوبو په وجه باران په وجه باندې دا ځمکه وچه ځمکه داسې لکه مړه او چې بیا را زرغونه شي او شنه شي بیا داسې لکه را ژوندۍ شوي چې فاخیینا مونږ را ژوندۍ کړو بهل ارده په دې باران سره ځمکه باغ د موتها پس د مرګ د هغې نه یعنی د وچوالي نه پس او دوی بعض بعد الموت نه مانه که نه چې انسان مړ شي او چوره چوره شي او بدن یې خاورې شي او بادونه یې والوځي دا به څنګه راوچت شي نو چې وګه دغه ځمکې ته وګورئ دا او چکړه سوه مړه وه الله پاک باران په وکړو او را زرغونه شوه او را وټوکېده دغسې به روره الله پاک په ورځ د قیامت چې تاسو ته په دې قبر کې څه شی نه ښکاري که نه دغسې به الله ربالعزت دغه نه دا خلک راوچت کا نو کذلک النشور همدغسې به یي را پورته کېدل ستاسو د قبرونو نه او څوک چې عزت غواړي که نه نو روره د عزت خزانې هغه الله ربالعزت سره دي او په کار ده چې سړی عزت غواړي چې د الله نه وغواړي من کان یرید العزت چا چې اراده وي د عزت چې الله پاک مال عزت راکا نو وروره فلله العزت جمیعا خاص د الله دپاره د عزت ټول د عزت خزانې دا وروره د الله سره دي عزت چې غواړئ د الله نه غواړئ وتعز من تشاء وتذل من تشاء عزت هم د الله سره دی او ذلت هم د الله سره دی او الیه خاص دی الله ته یسغد الکلم الطیب خیجی اگه کلمه پاکه دا خکل یو خیسته کلمه ندی دا الله رب العزت دا خیجی مطلب چی الله یا کبلی دا خطولنا مراده کبل اول آغا دا کبلی دو زیتا یا الله رب العزت او خیجی دا خکل کلمه الیه خاص دی الله تا یسغد الکلمه طیبو خیجی اگه کلمه پاکه دلتا دا پاکو کلمونا چه مراده چه مقصد ده نو بعضی خلقه ایج دینا مراده کلمه توحید دا کلمه توحید ندا دا تر مراده او بعضی خلقه ایج چه کلمه طیبه سبحان الله دا تحمید و تسبیح ندی دا غدی دا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر یا نور ذکر اذکار سوگه کنا دا اگه کلمه پاکی دی نو دا الله تخیجی یعنی الله یکبلی اول عمل الصالح عمل صالح شدی یرفعه دا پاک کلمی اوچتای چې کلمی دم ویلې او روس بیا نور عمل صالح پس وکا دا عمل صالح ولګي او دا کلمی اوچتای پاس هغه د قبلې دو زیتیا ورسی ول عمل الصالح او عمل صالح شدی یرفعه اغه اوجته دا کلمه طیبه او دا قبل دو زیتا ورسی او والذین یمکرون السیئات او هغه خلق چې غوی کبی گناهونه نو لهم یبدوی د پار عذاب شدید عذاب سخت الله رب العزت په ورځ د قیامت سخت عذاب لور کدی گونانګارو لا ومکر اولائک او چل او سازش دغه خلق چې دی هو یبور هغه هلاکی دن کې دی دا ګوی دوی چې د اسلام یا د پیغمبر یا د الله د آیتونو کوم سازشونه او چلونه جوړی کنه دا رور تباکی دن کې دی الله به نه کامیابی و مکر اولائک او چل دغه کافرانو خلق چې دی هو یبور هغه هلاکی دن کې او تباکی دن کې دی بل د الله رب العزت قدرت والله خلقکم الله رب العزت تاسو پیدا کړی من تراب د خاورینا نو دلته خاورینه لیا خو هغه ټول انسانانو مشر حضرت ادم علیه الصلاۃ والسلام دغه دانچه الله رب العزت ته خټه نه جوړه کړې وا او لیا د هیڅ د هر انسان پیدا وخت چې دی کنه دا د خاورینه دی لکه انسان مطلب دا غلیم علی دا سوزیان یو دانی یو دا خوري نو د دغه په وجه باندې مطلب دا د پلار دغه بدن له لاله شي اول ته دینه بیا په مختلفو طریقو سره اغزا جوړه شي بیا تر منی جوړه شي او دا بیا د مور بی بی رحم له لاله شي اول ته بیا پکې الله پاک دا انسان جوړ کا نو کو ګوره دا هر انسان د خاورې نه دی او لیا دا چې حضرت ادم علیه السلام الله د خاورې نه پیدا کړی او والله الله رب العزت دې خلقکم تاسو پیدا کړی من تراب د خاورې نه یعنی تاسو هغه مشر ادم علیه السلام او ثم من نطفه بیا د نطفینا دا خوراک بیا نطفه شي ثم جعلکم بیا الله تاسو اوګرځي ازواج جوړه خزه او نر او علم د الله وما تخملو او بار بنکا من انسا یو زنانا مطلب چې امیدواره بنشي یو زنانا ولا تدوغو او نه به دا حمل او بچی راوړي الا بعلمه مگر دام د دا الله رب العزت په علم کې دا ګوره کده انسانانو خزی دی او کده پیریانو دی او کده جناورو دی او کده تشی دی الله رب العزت ته پته لګی چې دا هغه پلانې خزی امید شو هغه وسه دی رد وکنه چې مونږ ته دا پته نه لګی خپل زمي او پته راته نه لګی به روسته پته راته ولګی څو میاشتې پس شي یعنی مطلب دا چې په ګیر دی بچای دی خو چې څنګه د کومې زنانه امید شي کنه کده انسانانو دی او کده زناور مناوري الله رب العزت دومره غټ علم دی چې هغه ته پته لګي چې د دغه خزي امید شو او بیا چې کله مطلب دا بچی راوړي کنه او پیدا کړي بیا هم د الله علم د هغې سره ورته پته لګي چې په هغه غره کې پلانې قسم زناور چې د دغه امید شو الله رب العزت ته پته لګي ولا تدوغو او نه به دا بچی راوړي الا بعلمه مگر سرد علم دا لا لا لا علم دا غي سري الله په خبري او وما يغمر عمر باور نکرشي من مغمر يو دير عمر والا لا ولا ينقص او نه به کم شي من عمره دو عمر د دې کسنا مگر دا هر څه الله رب العزت د پیدا کېدو نه مخکې په لوحې محفوظ کې لیکلي دي. الا فی کتاب، مگر دا هر څه الله رب العزت لیکلي دي په لوحې محفوظ کې، چې د پلانی به دومره عمري او بیا به مړ کېږي، دا هر څه الله پاک لیکلي دي. ان ذالک، بیشک دا چې دي غل الله په الله باندې یسیر، آسان دي چې چاله عمر وکې لی چا نه کمی. او ګوره بل کارنامې ته وګوره، وما یستوی البحران، او ندی برابر دا دو دریابونه. هذا غصب، دا یو قسم دراب چه دی؟ دا خوگی. فراتون، تند ماتون که وی. او سائغون شرابه، چی پا اسانتیا سر تیرگی چی خل داغه. یو دریابی او رو را اللہ پاک روان کرد، یه طرف تا خوگیو بی او بل طرف تا تروش مالگی جنیو بی، او اللہ رب العزت پا منس کی یا غیبی پرده گرزولی، دا خوگی به پتر خون راوڑی، تروشو باندی دا تروشی پا دی خوگون راوڑی، او رو داد اللہ پاک سر روان کردی جوڑا. نو ندی برابر دا دو دریابونا، هازا غصبون، دا یو کسم خوگی، فراتون، تند مات اون که بی، او سائغون شرابو، پا اسانتیا سر تیرگی چخل داغی. او دا بل کسم، و هازا، او دا بل کسم چده، ملحون، دا مالگی جنوی، او اجاج تروشوی، چی کابل دا چخاک نیوی. خود دی هر یونا، و من کلن، او دا دی هر یونا، کدا خوک دیو که تروش دی، تا اکلونا، تا سخری، لخمن توریا، غوخ تازا، چی اغا میان دی. او و تستخرجونا، تا سرو باسی دی دریابنا، خیلیتن کالای، تلبسونه ها چه تاسو اغا غونده. دا خو اصاسو دا خبره کرده واش تاسو اغا غونده، مطلب دا چه تاسو یعنا غونده ستاسو، مطلب دا کور که زنانه ندی دا یا غونده، خدای چه تا غونده دی خپل خاون تی غونده کنه. نو زکه یه چه تاسو یا غونده، ورنه سری دا نه استعماله ای، سلول پاره دا سرو استعماله ول دا حرام دی، دا جایز ندی. او دین الیا مراد دی چه تاسو رو بس دا غین خیلتن ملغلره جواهرات، دا قیمتی می قیمتی ملغلره او غمی ندی، دا بیا تروباسه او چوک بیا گوتی متی تر جوڑه، او چوک تشای تر جوڑه، او چوک تشای. نو و تستخرجون، تاس روباسه دا غینا خیلیتن کالای، دا جواهرات ملغلره، او تلبسونها، تاسو بیا غا اغونده. او بلد علا کدرت تو گورا، و ترالفل کا، او تبوین ای مخاطب کشتی، فیه پا دی دریاب که مواخره، چی اغا بشلون که وی او بولا کشتی روانه، او دا او بشلی چی مخ کزی دا او بشلی او دا پکی روانه، لکه دا بحری جزونه مزونه. و ترال فلکا، تو ببینی کشتی فیه پا دی دریاب که مواخره، چی اغا شلون که وی او بولا، او دا خلق پا کزی او رو تجارتون پا که که دی یو ملک سامان او مال ویسی بل ملک لا، او دا غزین بل ملک بار راوری دغ بل ملک لا. لتبتغوا، د دې د پاره تاسو طلب وکړئ، من فضله، د فضل دالانا، یعنی حلال رزق او تجارت وکړئ. او وروره چې الله تعالی ګټه درکا او تجارت وکړئ، نو الله شکر به وباسي کنه. ولعلکم تشکرون، او بل د دې د پاره چې تاسو د الله تعالی شکر ادا کړئ، شکر یې وباسي. بل د الله د طاقت قدرت نظاره، یولج اللیل، دننه کوي الله پاک شپه، فن نهاری پا ورز که، شپه را وخری او پا ورز که او دننه که، و یولی جن نهارا او دننه کوي ورز، فن لیلی پا شپه که، مطلب چی یه لندگی او بلا اگدگی. او وسخر شمسا، الله تابع کنه دنور والقمره او سپوگمهی، الله پاک نمر او سپوگمهی دا پارا لاری مکرر کردی دی، دا الله دا حکم نیو زر خلاف نشی کردی، دا الله دا حکم تابع دی. وسخر الشمس، الله تابع کردی دی، تابع کردی دی نور والقمر او سپوگمهی، او کل دا هر یو چه دی یجری دا روانی، لأجل مسمى، دا غنیتی مکرر پوری، الله ارتی نیتو خودلی دا چه اغا دا قیامت روز دا، چه دا قیامت چی کنه بیا بدا هم رو غرزگی دریابونو که او ختم بشی. دا ټولی چې دی دا روانی دی، لی اجل مسمى، دا پار دا اغا وقت او نیتی معلومه. نمونگا چرته چې یو اللہ لایک دی عبادت تی او کارنامی دی، دغ کارنامو والا ذات اللہ رب العزت تی، ذالکم الله دقا لاده چی مونگه کم بیان وکو او رب بکم ستاسو پرورش کون که ده ستاسو رب ده کنا او له الملک دی اللہ ده پار حکومت ده واک و اختیار و تصرف دار سر اللہ رب العزت تی له الملک دی اللہ ده پار حکومت ده او اختیار ده او والذین او حق کسان معبودان تدعونا چه تاسو عبادت که من دونه بغیر ده لانا تاسو چه ده چا عبادت ده لانا بغیر ای کافرانو ما یملکونا دوی با قدرت و نلری ستاسو ده پارا من قطمیر معمولی غنده لا قدرتم دوی نشتا ده اگه ده که راضی کنا چه ده ستاسو معبودانو نی یا مچ پیدا کرده ده او که چوک تشای تر و تختهی کن ده ستاسو معبودانو نه بیتر اخلاس اول ایم نشی دوم را دوی کم زوری زن نمچ نشی شرلی نو تاسو را بتشی فیدا او گتا بر ترور رسی ما یم لکونا دوی با قدرت نو نلری ده خپل عبادت که اون کد بارا من قطمیر پا اندازه ده قطمیر اگه دری تکی دی کنا فتیل و قطمیر و نقیر نو قطمیر ده ده کجوری ادو که نده دینا چکم اگه سپینا جاله اگه پوتک تاوی کنا اگه جاله اگه تا قطمیر یه نو ده دری تکی پارا بای که ده پارا ده قلیل لگ ده پارا استعمال لگی قطمیر اگه ده کجوری ادو که نا چکم سپینا جاله غنده تاوی کنا ده تا قطمیر یه او فتیل ده کجوری پا اگه بل سر چاوکی چکم اگه نرای غنده تاری داسه ده تار تا فتیل یه او نقیر ده ادو که چشا تاو نه ده ده زخه غنده بداسه تبه چل که تونگه که ملغیت شه ترخیش تا ده اگه تا بیا نقیر یه نو دوی با قدرت نو نلی من قطمیر معمولی غنده لگم او ان تدعوهم که چل تاسو را غوار داخل معبودان نو اورته چرا پا مدد شاو داغا کارم داره لوکلا نستاسو دا خبر ناوری ساپا که نشتا ان تدعوهم که چل تاسو را غوار دوی نو لا یسمغو دعاکم دوی با نوری را بلل ستاسو ایچه دوی با بعضی کسانو چه مطب داغ تیگو و لوتو دا ونو عبادت بکا داغن خبر آوری او نپاگوی که سارشتا او بعضی کسانو چه با دا فرشتو عبادت که و چه با دا پیغمبرانو که نوی چه که چره ولو سمیغو که چره وام ری که نا داد زویلو کولو دا پاره دای چاکی یکری که ویم ری نو اغوی پخ اغوی که پخپل باندې دومره طاقت نشته دای چه سو پر الله حکم نی ورتا ولو سمیغو او که چره دوی وام ری که نا ستاسو دا خبر وام ری چرا پا مدد شیطاس چی غورتا وای نو مستجابو لکم دوی با دعوت قبول نکه ستاسو ستاسو دا دعوت با قبول نکه چه سو پر دا علا ازن ورسره نید او نن خوی عبادت کلی خو پا رد زکی احمد بان دقه ستاسو نا خلاف یا دوی بایی چه دوی خو زنگ عبادت نکره نمونگا ورطویر لیو و یوم القیامت او پا رد زکی احمد یک فرونا دوی با انکارو که کفر باو که بشیر که کم پا شرک اول ستاسو یه بیچی یالا دوی خو زنگ عبادت نو کره نمونگا ورطویر لیو او رو راولای نبیعو که خبر بدر نکه تالا مثل و خبیر پشان ده حق زاد چی اغا خبر پا هر سبان ده ده صدق الله العظیم و صدق رسول النبی کریم خواه